Врешті-решт, ми виявилися ідеологічно роззброєними і духовно поділеними на західняків та східняків. І це трактується багатьма як ворожість, як протилежність. Цей нав'язаний нам поділ дехто видає за свій власний світогляд. Нас використовують так, щоб ми самі себе бороли, самі себе зневажали і ненавиділи. Сучасні наші недруги продовжують сіяти ворожнечу між Заходом і Сходом України, руйнують єдність українства. Найтяжчою травмою, спричиненою нашим колишнім підневільним життям, виявилося ідеологічне, духовне покалічення української особи. Ми ще не навчилися творити власну ідеологію, придатну для роботи в сучасних умовах. На цьому фоні проявляється кричуща безпорадність української частини суспільства. Вона є найбільш інертною, пасивною, нездатною захистити себе. Не маючи власної ідеології, українство водночас не бачить у цьому своєї трагедії. Об'єднуюча ідея, консолідуюча ідея, державотворча ідея ще не стали загальним надбанням і метою нашого народу. Депутати-патріоти виступають у Верховній Раді протягом 8 років проти комунізації, проти антидержавництва та інших негараздів. І все залишається по-старому. А вони виступають, виступають, виступають. І зверніть увагу, все повторюється без змін, а нові варіанти поведінки не напрацьовуються. І все залишається в попередньому стані. У своїй українській державі не визнається боротьба ОУН-УПА як боротьба за незалежність. А вояків УПА, хто хоче, безкарно називає фашистами. Нам настирливо втовкмачують – треба йти лише на схід, до Росії. А на захід – не можна, там вороги. У нас на очах руйнується незалежність української держави, а ми нічого не можемо вдіяти. Чому? Тому що українство розпорошене по політичних партіях, по громадських організаціях, по конфесіях. У цьому наша слабкість. Ми не об'єднані. Не вміємо концентрувати свою енергію в поточну політичну силу. Українство не має в суспільстві свого представницького інституту, який би захищав його інтереси. Українці пасивні, соромляться діяти активно. А комуністи діють нахабно, вірять у свою безкарність. Вважають, що не українці, а вони є господарями України. Ну, де-факто воно так і є. Ніде правди діти. Українство мовчки вмирає. Розгляньмо, наприклад, наших націоналістів. Вони поділилися на групи і не знаходять між собою спільної мови. Більше того, між ними виникла ворожнеча. Мені здається, що тут не обійшлося без комуністів. Вони майстерно вміють створювати конфліктні ситуації. А простодушне українство ковтає наживки і воює саме із собою. Або кинемо погляд на політичні партії патріотичного спрямування. Ну, по-перше, всі вони карлики. По-друге, критикують одна одну і в цьому вбачають основну форму своєї діяльності. Все це – ознаки деградації не тільки політичних партій, а й їхніх ідеологій. То що ж виходить? Українство одержало державну незалежність,